राम यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 मई 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। नौवां ये दो अध्याय विज्ञान सहित ज्ञान के हैं। सातवें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की है और नौवें अध्याय में भी विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बातें लगी है। ये आठवां अध्याय अर्जुन ने पूछ लिया तब दूसरी बात चली, अगर न पूछता तो ये ज्ञान विज्ञान का सिद्धांत निरंतर यही चलता। प्रश्न कर लिए जो सातवां अध्याय 29 और 30 है इन श्लोकों में बात बताई, वे सात बात छह बताए, सातवीं अंतकाल की गति। ये प्रश्न किन तद्विम कम अध्यात्म ये आठवां पूछ लिया तब आठवां कह दिया। अब नौवां अध्याय कहने लगे तो इदंतुते गुह्यतम, इसको गुह्यतम कहते हैं, अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं, तो अत्यंत गोपनीय बात है वो मैं कहता हूं। मेरा परम वचन है, श्रेष्ठ वचन है, उत्तम वचन है। तू अनसुई वे कहते तू गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखता, इस वास्ते तेरे को कहता हूं। तो कहने वाले की हिम्मत कब होती है ठीक, जब सुनने वाला कहने वाले में दोष दृष्टि नहीं रखता, आदर भाव रखता है, ये ठीक कहते हैं, ऐसा भाव रखता है तब कही जाती है बात। तो ऐसे विज्ञान से ज्ञान कहूंगा जिसके जानने से मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति हो जाएगी ऐसी क्या बात है, कैसी बहुत विलक्षण बात है। उसमें खास मुक्ति होने में कारण कि श्रद्धाधाना पुरुषा, श्रद्धा पुरुष करते थे, श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा नाम किसका है, पूज्य भाव सहित जो विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो कहने वाले में श्रद्धा होती है और वो उनके वचनों में भी श्रद्धा होती है तो उसका कल्याण हो जाता है। पर श्रद्धा के साथ साथ में दोष दृष्टि न हो, एक विचित्र बात है। श्रद्धा भी होती है, दोष दृष्टि भी होती है, दोनों साथ में। श्रद्धावान अनसूय शून्या भी दो, दो, दो, दो अंत में कहा है श्रद्धावान हो दोष दृष्टि न हो। तो दोष दृष्टि रहित पहले गया अनसूय भी फिर श्रद्धा भी बताए, तो इसे सिद्ध होता है कि श्रद्धा होने पर भी दोष दृष्टि होती है। कहते ये तो बात इतनी तो ठीक कहते हैं पर ये बात तो इनमें गलती है, ये अपने मुक्ति में बाधा दे देता है दोष दृष्टि। तो श्रद्धावान अनुसूय साथ में दोष दृष्टि न हो तो उसका उद्धार बहुत जल्दी होता है। तो अपने गीता ही हो तो गए पर भगवान ने अपनी प्रशंसा ज्यादा करी, दोष दृष्टि हो गई। अरे अपनी प्रशंसा नहीं करी है, भगवान ने कृपा करके विशेष बात बताई है। तो ऐसे दोष दृष्टि के कारण से हमारी वास्तव में उन्नति नहीं हो रही है, ऐसा विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। तो उसके आठ विशेषण ये है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुशुभकर्तुम अभ्येयम। मैं ऐसी बढ़िया बात कहूंगा, उस राज विद्या संपूर्ण विद्याओं की राजा है वो, उसे कोई दूसरी ऐसी राजा नहीं है। और राजगुह्यम जितनी गोपन रखने की बात है, हरे को नहीं कहने की बात है, वो मैं कहूंगा। और अत्यंत पवित्र है और श्रेष्ठ है, कहते पवित्र है श्रेष्ठ है, पवित्र है श्रेष्ठ भी है। जैसे गाय का गोबर है, गोमूत्र है, पवित्र तो है, पर श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ भी है, गंगा जी का जल है, पवित्र भी है, श्रेष्ठ भी है, दोनों बातें हैं उसमें। और प्रत्यक्ष उसका फल है, अगर उसका विचार किया जाए तो बहुत जल्दी प्रत्यक्ष फल है। और धर्म सहित है, सब धर्म उसमें, धर्मादर्पेतम धर्मियम, धर्म से रहित नहीं है, सहित है खो। अव्ययम और अविनाशी है, ये सात विशेषण भी है। और कर्तुम सुसुखम, करने में बड़ी सुख है, सात विशेष दे आठवीं बात कही। कर्तुम सुसुखम, अत्यंत सुख की बात करते, बिल्कुल परिश्रम नहीं, कोई बात नहीं ऐसी, ऐसी बात कही तो भाई सबको ज्ञान जाना चाहिए। तो उस पर कहते हैं ये अश्रद्धा पुरुषा धर्म से अश्य, परंतु इस धर्म में जो श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, मैं कहता हूँ उस पर अमल नहीं करते, तो हम कैसे करें? भीतर में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जैसे सुबह बात चली तो जो भी भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, अब तो कहते हैं नहीं सुनते, तो नहीं सुनते नहीं, सुनते भगवान तो सुनते ही है, ये पक्का विश्वास चाहिए, तभी तो कह सकता है, उन्हें तो कैसे कहे। तो ये विश्वास है ना, अश्रद्धा पुरुषा धर्म से अस्य परंतप, अस्य धर्म से, ये जो धर्म है धर्म्यम धर्मादन के तुम धर्म्यम धर्म है, ये सबका सब जितना राज विद्या राज विद्या, ये सब धर्म है। तो इस पर श्रद्धा विश्वास करने से सब कुछ होता है। तो अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म अप्राप्य मान निवर्तन ते मृत्यु संसार वर्तमान, इसमें बहुत बढ़िया बात कही है। माम अप्राप्य और मृत्यु संसार में नहीं परिवर्तित है, मेरे को न प्राप्त होकर के और मौत के रास्ते पड़ गया, मानो मेरी प्राप्ति तो सदा के लिए मृत्यु खत्म हो जाती, तो मौत निगोरी को मौत न आई, इन मौत को नहीं मौत आई, मौत को मौत मर जाए तो सब जीत जाए, तो सभी मर गए, बड़ा मौत नहीं मरी। ब्रह्म अगम तन बीच में मत कर का दे कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरगम हो, गुरगम हो तो मौत को खा जाता है, मौत मर जाती है उसकी, सदा के लिए मौत मर गई, मन वो कभी नहीं मरेगा, फिर उसके लिए तो मौत मर ही गई। तो ऐसे रास्ते में माम अप्राप्त, मेरे को प्राप्त न हो करके और मौत के रास्ते पड़ गया, तो मौत के रास्ते पड़ गया और प्राप्ति करनी चाहिए थी क्या, कि अमरता की प्राप्ति करनी चाहिए थी, तो अमृता की प्राप्ति करके रीता ही नहीं रह गया, मन उस बात की रीता रह गया, इतनी नहीं है, मौत के रास्ते पड़ गया, संसार की मौत का ही रास्ता है, मरो ही मरो, बस मरते ही जाओ मरते ही जाओ। कहते मरते जाओ कैसे, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन बात कहते हैं ना, ध्यान देना तीन बात है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, तो ये तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो संसार की दृष्टि से कहते हैं, उत्पत्ति है वो भी मौत ही है। जैसे बालक पैदा हुआ, जैसे ये वृक्ष पैदा हुआ, तो वृक्ष पैदा हुआ तो क्या हुआ कि बीज मर गया, बीज का मरना है जो पैदा होना वो भी मौत है। ऐसे बालक पैदा हुआ है तो उसका जो आयुष है माँ बाप का वो मर गया, अब पैदा हुआ तो जो बच्चे बन पैदा हुआ वो पैदा हुआ वो मर गया, दूसरी अवस्था हुई वो मर गया, तीसरी अवस्था हुई वो मर गया, चौथी अवस्था हुई मर गया, हरदम मरना ही मरना है। अपने जितने बैठे हैं वो मर ही मर रहे, निरंतर मरने के सवाल कुछ नहीं है, केवल मौत ही मौत है। मनु निरंतर अभाव में संसार जा रहा है, तो ये है मौत का रास्ता, केवल मृत्यु ही मृत्यु, समझे। मानो आदम पैदा पैदा होता है तो भी जी तो बीज की पहली चीज है, वो मरी अंदर ना पैदा हुआ, बीज मरा तो वृक्ष हुआ, और वो बीज मरा और वृक्ष पैदा हुआ, अंकुर वो भी मरा तो बीज बड़ा हुआ, वो उसमें वो बड़ा मर गया फिर बड़ा हुआ, फिर मर गया फिर बड़ा हुआ, ये ख्याल आता है ना। मानो निरंतर मर रहा है। अप्राप्त माम कहने का तात्पर्य क्या था कि मेरे की प्रेरी प्राप्ति करना चाहिए थी, आप ब्रह्म भूनायो का पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक के तके लोग आकर के और फिर वहां जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, स्वर्ग जाते हैं तो खेल पूरी मृत्यु लोग थी, सब ब्रह्म लोग तक भी ये चक्कर काल का रहता है एकदम, जैसे जल है समुद्र से उठता है, सुधारी ऊपर जाते जाते हमारे बरसता है और हमारे जब चलते चलते समुद्र में जाता है तो समुद्र में जाता है, ये जल की मुसाफरी है, जल के दिशा रहा है। ऐसे ही पृथ्वी से ये शरीर पैदा हुए और पृथ्वी की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये मिट्टी की मुसाफरी है, मिट्टी से पैदा हुआ और बड़ा, मिट्टी से बड़ा और मिट्टी में लीन हो गया, तो जल और मिट्टी की मुसाफरी है केवल ये। तो मुसाफरी क्या है, केवल नाश ही नाश और नाश ही। उत्पत्ति कहते हैं, उत्पत्ति कहाँ हुई, वो तो पहली अवस्था नष्ट हुई उसको तो उत्पत्ति कह देते हैं। हर एक अवस्था में पहली अवस्था नष्ट होती है, दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था भी मरती है, तो मृत्यु ही मृत्यु है, केवल मौत ही मौत है। इस तरह आदमी ध्यान नहीं देता। मैंने तो बहुत बार ये बात कही है, फिर भी कहता हूँ, और मौका लगे तो फिर भी कहते ही रहूंगा, ये हरदम मर रहे हैं। आपका तो व्याख्यान दे रहे हैं, अरे व्याख्यान मर रहा है, समय होने पर सट बंद हो जाएगा, तो मरता मरता मरता मरता मर गया, केवल मरना ही मरना है, उत्पत्ति स्थिति वास्तव में कुछ नहीं है, अभाव में जा रहा मात्र संसार, और परमात्मा भाव में ही भाव में रह रहा, कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, उसका अभाव होना संभव ही नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव कभी होता ही नहीं, तो सदा ही जीता रहता है, मौत कभी होती ही नहीं, और संसार की मौत ही जो होती है, स्थिति पैदा होती ही नहीं, केवल मौत ही मौत है। तो बात क्या थी, मेरे को प्राप्त होना था तो मेरे को न प्राप्त होकर के फिर मौत में ही लग गया, कहे मेरी प्राप्ति नहीं हो, ठहर जाता भाई एक काम से हाथ धो बैठे, तो वो जो धो बैठे अच्छी, पर फिर मौत में चले गए निरंतर। मृत्यु संसार वर्तमान ही, संसार का वर्तमान, संसार का जो मार्ग है वो क्या है, मौत का मार्ग है। ये इतने बैठे हैं सबसे हम जी रहे, ये बिल्कुल झूठी बात है, प्रत्येक क्षण मर ही रहे, एक एक श्वास में मर रहे हैं, जैसे घड़ी होती है ना, या यंत्रों वाली चाहे बिजली वाली, उसमें भी यूं ये होती है, ये क्या है, एक एक मौत है, ये बिजली हो जाए मौत हो जाए, फिर दूसरी तरह उत्साह उत्मर की, फिर मृत्यु शुरू हुई, मृत्यु मृत्यु के सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं, असत भावना भी देते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, और मैं कभी नहीं जाता हूं, मैं कभी नहीं जाता हूं, निरंतर मैं रहता हूं, और निरंतर मेरी प्राप्ति हो जाए, इसको निरंतर मैं पास में रहता हूँ, जो मेरे उसको मेरे छोड़ करके उनका मौत में जा रहे हैं निरंतर, क्यों जा रहे हैं, कि मेरी बात को मानते नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, अस्त्र नारा पुरुषा, जो ये कह रहा हूँ, धर्म कौन सा धर्म, जिसके 8 विशेषण दिए, 7 विशेषण दिए, करने में सुख में ऐसी 8 विशेषण वाली जो विद्या है, उस विद्या पर विश्वास नहीं करते, उस विश्वास करे तो मौत मर जाती है, मौत जो सबको मारती है वो मौत ही उसी मर जाती है, उसको कभी मरना पड़ता ही नहीं, ऐसी विलक्षण बात है। मगर उसको न लेकर केवल मौत में मौत जा रहे हैं। बैम तो ये लोगों को पड़ा हुआ है कि हम जी रहे हैं, वर्ष खांड मनाते हैं कि गए वर्ष है, आज वर्ष आ गया तो आज हम जी गए, इतने वर्ष गए, बड़े हो गए। अरे बड़े हो गए कि छोटे हो गए? जीने के जितने वर्ष थे उनमें से गए वर्ष जितने थे, आज उतने वर्ष नहीं रहे, तो एक वर्ष मर गए और कहते हैं कि वर्ष गांठ आ गया, नया वर्ष आ गया, हम तो बार बिना जी गए। ये ऊंधी दृष्टि हो रही है, ऊंधी दृष्टि, और ऊंधी भी इतनी हो रही है जो कभी नहीं मरता वो निरंतर मरता ही बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? अश्रद्धा पुरुष अस्य धर्म से अश्रद्धा, जो मैं कहता हूँ उस धर्म पर विश्वास नहीं रखता। अगर उस पर विश्वास है तो मरता मरना कभी हो ही नहीं सकते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, अरे मांग पेटित कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो अप्राभिमा मैं मौजूद बैठा, मेरे पास में आ गया, तो ये अर्थ क्या हुआ कि जब मनुष्य शरीर मिला तो मेरे पास में आ गया। अब मेरे पास में आ गया क्या, कहा केवल मौत में चला जा रहा, मौत में। संसार में मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको बहुत दुख और संताप है, उसमें भी मरू नहीं ये भाव रहता है, और मरता चला जा रहा, रास्ता लिया है, मरते ही मर रही, मरने ही रास्ता लिया। क्यों? अश्रद्धा, मेरी बात को मानते नहीं, मेरी बात मानते तो मरता ही नहीं। वो हमारी बात क्या है, भगवान सर्वे मया तथा, मैं ही हूँ सब में, मैं ही हूँ। अब इस बात को आप मान लो तो कोई पैसा लगता है, कोई परिश्रम पड़ता है, क्या बात है, भगवान के मैं हूँ, मैं आता तो मिल सब जगह में, मेरी मूर्ति कौन सी है जो निराकार रूप दी है, मैं परिपूर्ण हूँ। तो ऐसे मेरे को प्राप्त होने का मार्ग था, इतनी आठ विशेष, सात विशेषण, आठवां जो अविनाशी तत्व करने में बड़ा सुगम है, ऐसी बात को न मान करके और मौत को ले लिया, मौत निमरणी मन में चला गया, बड़े दुख की बात है। भगवान बड़े आश्चर्य की और दुख की बात कहते हैं, जैसे कोई आदमी के विश्वास हो गया धन मिलेगा और धन नहीं मिल गया, दरिद्रता मिले कर्जे ही करता चढ़ रहा है, केवल धन नहीं मिला, दरिद्रता भी इतनी नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है, कर्जा ब्याज खो सिर्फ ब्याज, मूल खो सिर्फ ब्याज बढ़ाओ, मूल खो जाए ब्याज बढ़ाते ही चला जा रहा है। तो ये संसार की स्थिति हो रही, क्यों हो रही अर्थदारा? आप हिम्मत कर लो भाई बहन सब ध्यान से सुने, हिम्मत कर लो, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ सब में व्याप्त, मैं हूँ तो मैं हूँ निराकार रूप से, तो साकार रूप से है, ये तो है असत, अंत मंत्र ही में दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तो अंत क्या है कि ये अंत मंत्र ही में दिया, सब अंत वाले हैं, जितनी आपको दिखता है निश्चित सुवित आपके मन में जी है, मनता ध्यात्म ये सब, ये सब वाचोदितम तद अनृतम मनसा ध्यातम। हाँ, जो अनिर्तम जो मन से ध्यान किया, कुछ बचा दूसरे जो बचा वाणी से जो कहा, मन से ध्यान किया, जो देखता है सब अनृतम अनृतम अनृत अनृत, झूठा ही झूठा झूठा ही झूठा, और झूठे झूठे में जा रहे हैं, झूठे में रह करके मौत में जा रहे हैं, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, और आश्चर्य की आज बड़ी भारी दुख की बात है, और कहाँ मौका मिलेगा ये उद्धार करने का, यहाँ मौका मिला है। अप्राप्य माम है जो हो, भगवान कहते मेरी प्राप्ति यहाँ सुगम है कि मेरे पास में नजीक आ गए, केवल मैं हूँ ऐसे जाने निहाल हो जाए। अब संसार है ये एकदम धारी जगत, सुबह जो बात चले, जगत को इस जीव ने ही धारण कर रखा है, जगत है नहीं, ना भगवान की दृष्टि में जगत, मत्त प्रतिम ना नित किंचित, मेरे सिवा किंचित मात्र भी नहीं है, जब महात्मा के पास नहीं वो सर्व परमात्मा ही है, तो धारण किसने किया? ये जो अपरा प्रकृति परा प्रकृति है जीव रूप, इसने जगत को धारण किया। तो जगत धारण केवल आपने किया है, और कोई जगत का तत्व नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है, जगत का टिकाव नहीं है, निरंतर भाव जा रहा है, अभाव की अभाव में जा रहा है। जैसे बालकपन का अभाव सबके हो गया, बच्चे थे कहते थे मैं बच्चा हूँ, कहते कहते कि मैं जवान हूँ, कहते कहते कि मैं बूढ़ा हूँ, कभी बचपन को छोड़ा नहीं। छोड़े क्या है, निरंतर जा रहा है, बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, वो निरंतर बदल रहा है, उसमें राजी हो रहे हैं, पैसा कमा दिया, वाह वाह हो गई, ये हो गया, मिनिस्टर बन गए, हम जीत गए, हम हार गए, कर क्या रहे हो आप? ये मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारे लड़ाई करते हैं, आप दंगा करते हैं, सास को बहु नहीं सुहादी, बहु को सास नहीं सुहादी, जेठानी नहीं सुहादी, जेठानी को दीड़ा नहीं सुहादी, भाभी को नंद नहीं सुहादी, नंद को भाभी नहीं सुहादी, क्या धंधा छेड़ लिया ये, कर क्या रहे हो? कोई मौत में जा रहे हो, मौत में। और देखो भाई, हर एक को तो मिलता नहीं मौका, हम लोगों को तो मौका मिला है ना। गीता जैसा ग्रंथ है, रामायण जैसा ग्रंथ है, भगवान की चर्चा है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की महान पवित्र भूमि है, तो वो भूमि बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ होते हुए भी यहाँ आकर अपना कल्याण करते, इतनी बात बड़ी है, एंड फिर भी बात वही जो पहली वाली बिचार है ही नहीं। तो है उसको पकड़ो, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन पही जाए, बहता रहता, कितने दो शब्द कहे संतों ने वाणी में, बहता रहता, संसार बहता है और परमात्मा रहता है, वो रहता है, वो रहता ही है, रहता वो बहता ही नहीं, और ये बहता ही बहता है, रहता है ही नहीं, बहते ही बहते को पकड़ना चाहते हैं। अरे तुम भी बह जाओगे, बहते को क्या पकड़ते हो, इसमें बहते को पकड़ो, बह जाओगे, मैं इस बात में असर विश्वास नहीं करते। भगवान कहते मैं कहता हूँ, अर्जुन को कहा कि मैं तेरे को कहता हूँ, ऋषि की बात कहता हूँ, तुम पियोशी में तो अत्यंत प्यारा है, सब को इतने वचन कहता हूँ, साफ कहता हूँ, मानती सुनती नहीं, कर जा रहे मौत में मौत जा रहे निरंतर हरदम। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये प्राणी मरने की तरफ न जाता हो, सोता हुआ तो जा रहा है, बैठा है तो जा रहा है, पढ़ता है तो जा रहा है, और काम करता है तो जा रहा है, अच्छा काम करता है तो जा रहा है, बुरा काम करता है तो जा रहा है, निंदा करता है तो जा रहा है, प्रशंसा करता है तो जा रहा है, आदर करता है तो जा रहा है, आदर लेता है तो जा रहा है, आदर देता है तो जा रहा है। कोई अवस्था ऐसी आप बता सकते हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अथवा मूर्छा अथवा समाधि में? कोई ऐसा अवस्था है ही नहीं कि जिसमें जाने वाला प्रवाह रुक जाए, हर दिन जा रहा है, और ध्यान ही नहीं देते जो सच्चे बात है उस तरफ, ध्यान ही नहीं दे करके यो करेगा, इन मध्य में आ लब्ध में इतना धन कर लूंगा, इतना है कर दूंगा, इतना है उस जन्म, क्या बात धरा, इस बात विश्वास नहीं करते। और यही बात प्रत्यक्ष अनुभव है, अनुभव आपका सबका बचपन चला गया, कोई परिस्थिति रहती ही नहीं, तो सब जा रही है, और फिर डेरा लगाया, मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी नीव बेटा, ऊंडी देकर नीव, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने छोड़ा था कौन रावण देला, रावण कोई हैरानी जगह है, लख चौरासी जून में रो रुण तो फिर से जीव, मत भूले मन मोह में बालू बजरे पीऊ, जो रहने वाला है चक्की चलती देख कर दिया कबीरे रो, चक्की चलती देखी तो कबीर रो दिया कि दो पाटन बिच आए के शाबद बचा रखो, ये संहार कर्म है, ये संहार है, ये संहार कर्म है, ये सृष्टि कर्म है, इसे सृष्टि होती है, परिक्रमा और करते हैं, ये सृष्टि कर्म है और ये संहार कर्म है। चक्की इसमें चलती है। तो ये संहार क्रम चलता हर दम निरंतर मौत की तरफ ही, मौत की तरफ जा रही, मौत की तरफ ही, परमात्मा की तरफ जा रही। परिक्रमा करे तो ये उत्पत्ति परमात्मा की तरफ जा रहा है। परिक्रमा करते हैं, धन्यवाद करता है, भगवान को याद करता है। ये उत्पत्ति क्रम है और ये संहार क्रम है। इस संहार क्रम में बैठा हुआ संहार जा रहा है, मन रहा है मैं हूँ। तो मत भूले मन मोह में, क्योंकि अश्रद्धा द्वारा भूला, ये अश्रद्धा नहीं करी। प्रत्यक्ष बात है, सब मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। ये मरना किसी क्षण में बंद नहीं होता। सोते हो तो मरते हो, बैठे हो तो मरते हो, चलते हो तो मरते हो, नहीं चलते हो तो मरते हो। ये सबका सब संसार मृत्यु की मृत्यु जा रहा है। क्यों जा रहा है कि आज विशेषण देख मैं कहता हूँ, अरे करने में बड़ी सुगम है। अब है परमात्मा माने में क्या परिश्रम आवे, क्या पसीना आता है, क्या इसमें परिश्रम होता है। केवल विश्वास भगवान कहते मैं आता था। तो संसार तो जा रहा है, जो परमात्मा है वो है, उसका नाम है सत। उसका अभाव कभी नहीं होता और इसका भाव कभी नहीं होता। देखो ये गीता की विलक्षणता है। जितने शास्त्र है, शास्त्र छह शास्त्र मुख्य माने जाते हैं हमारे, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, छह शास्त्र है। छह शास्त्रों की बात सीखोगे तो सुनाएंगे और सिखाएंगे कि ये पदार्थ है, ये है, ये जीव है, सिखाएंगे। सब शास्त्रों में सब में ये बात सिखाते हैं और ज्ञान गीता ये नहीं सिखाती है। गीता खास आप पर बात करती है, बिना शोक का शोक करता है, दिल ख्याल देगा तो उसे ख्याल तू करता नहीं है। ये देह और देह ये शरीर से आरंभ होता है। गीता शरीर बदल रहा है, तू रह रहा है। प्रत्यक्ष बात है कि बालकपन में बालक था, पर जवान हुआ, बूढ़ा हूँ, निरोग था, रोगी हुआ, निर्धन था, धनवान हुआ, धनवान था, रोगी हुआ, निरंतर बह रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, पर बहने वाली चीज को पकड़ता है। अरे पकड़ में आती नहीं, कुछ नहीं आएगा पकड़ में उसे आएगा नहीं। और रहने वाले पकड़ते तो आपको, आप उसे छूटता ही नहीं, वो सदा के सदा ही आपकी चीज हो जाए। पर अश्रद्धा ना, विश्वास नहीं करते। अरे भगवान कहते मैं आता तो भैया मैं सदा ही व्याप्त हूँ। विज्ञान से ज्ञान कहते हैं साफ, असली जानने की बात बताते हैं। मैं ही मैं हूँ सब, यथाकाश वायु तथा सर्वाणी भूतानी मत स्थानी, मेरे में सब प्राणी है, मैं निरंतर है, जो का त्यों रहता हूँ, दिने दिने नवम नवम। और ये महाराज अभाव अभाव अभाव अभाव में जा रहे हैं, उसी फिर राजी रह रहे, खुशी हो रहे, प्रसन्न हो रहे कि हमारे जी गए, हम जी गए। कैसे जी गए, मर गए। ये व्याख्यान मैं दे रहा हूँ कि व्याख्यान दे नहीं रहा, व्याख्यान मर रहा है। मरते मरते व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। मर गया, सब मर गया। केवल मृत्यु ही मृत्यु है, केवल मौत ही मौत है। अरे मौत को जानने वाला बिना मौत होता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा रहे और मोटना जावे तो दरवाजे पर खड़ा तो देखता है मोटना बहती है, ऐसे ये सब जा रहा है। ये जो ज्ञान हो रहा है वो आप रह रहे हो। रहने वाले को ही बहने का ज्ञान होता है, बहने वाले को बहने का ज्ञान नहीं होता। बहने वाले तो बह गए, ज्ञान किसको होगा, रहने वाले को ज्ञान होगा। जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा होती है, दुर्यावस्था होती है, समाधि होती है। तो ये तो होती और जाती है, होती और जाती है। आप जानते हो कि समाधि बदलती है। सहस्रयुग ब्रह्म हजार, शतयुग ब्रह्मा का दिन हजारों रात्रि, इन दिनों रात्रि से उनका उम्र होती है, वो परार्थ जल रहा है, आधी उम्र आगे आधी उम्र जा रही है। तो इन बातों को जानने वाले आप रह रहे हो बाबा, पर रह रहे उसको ध्यान देते नहीं। बहने वाले बहने को देते, रहना रहा बहने वाला दो चीज है ना। तो गीता का आरंभ इसी से ही होता है, ये अनुभव से सिद्ध होती है। संसार तो सब सीखने के होते, अनुभव के नहीं होते। गीता अनुभव पर ही आरंभ हुई है। अशोचानंद सोचो तो तो अश्रद्धादार है, अश्रद्धा विश्वास नहीं करते। अरे भाई ये बात है मानते ही नहीं, विश्वास नहीं करते, और जानते हैं और जानते हुए नहीं मानते, सुनने वाले नहीं मानते, कहने वाले नहीं मानते, बातें बढ़ा रही सभी, श्रोता भक्ता दोनों ही, वो दोनों ही जयराम जी से अंधे को अंधा पड़े कंधा ज्यादा, गुरु शिष्य बंध बधिर कर लेखा, एक अनु सुने एक ने देखा, गुरु बंधा अंध और बधिर है, चेला तो सुनता नहीं और गुरु जी को दिखता नहीं, यार गुरु बना लो गुरु बना लो, हाँ जो गुरु बना लो गुरु बना लो, अरे गुरु जी को पता ही नहीं है, वो तो देखता नहीं और चेला उसको सुनता नहीं, अरे भाई भजन करो सुनता ही नहीं, अंधा बैरों संसार चलता है अंधा बैर, जो सुनाने वाले अंधे और सुनने वाले बहरे, वो सुन दिखता तो है ही नहीं, कौन बोल रही बोल रही हूँ बोल रहे, बोलना शुरू कर दिया, कुत्ते जो भूलता फिर अज्ञानी दिन रात, करने बिन कथ नहीं करे अज्ञान दिन रात, करने बिन कथ नहीं करे ज्ञानी दिन रात, ये कुत्ते तो कुत्ते जो भूलता रहे सुनी सुनी बात, कुत्ता यहाँ पूछेगा ना किसी को तो उस बात में उस बात सब कुत्ता पूछने लग जाए, उनको पूछ रहे तुम किस को पूछते हो, इसका तो पता नहीं क्या है, देखो तमाशा ही देखो, कुत्ते को पूछ रहे किसको भजता है उसे पता ही नहीं, क्या कह रहे हो उसे पता नहीं, ये कहते हैं आप कहते हैं हमें, हम कहते हैं तुम सुनोगे सब सुनोगे, उस तरह जो कुकुर जो भूसता मेरे सुन सुनाई बात, सुनने लगे ना भूसा था मैं अपने भूसा शुरू कर दिया, अरे कुछ कह दो किधर जाए, तो अश्रद्धा पूछा बात में श्रद्धा नहीं करे विश्वास नहीं करते, अरे पर विस्तार सही तुम सोचो, एक पंडित जी कथा करते थे, एक संत जाया करते वहां, तो एक दिन संत पहुंचे दोपहर के समय कि पंडित जी प्यास बहुत लगी है, तो बोला भाई ठंडाई बनाओ, ठंडाई बनाई बड़े ठंडे जल में मिठा डाल दिया, और वो जार बैठा नाले के पास में, जो करे थूके करे थूके दो चार बात पंडित जी कि क्या करते हो महाराज आप स्वामी जी क्या करते हो, क्या क्या करते है भीतर में प्यास लगी है बटी जलन हो रही है, तो जलन हुई तो भीतर पियो, तो ये ठंडाई है नहीं ये ठंडाई है अच्छी है, तो अंदर से पियो पिए नहीं थूको, क्या करते हो ऐसे, तो बोले आप क्या करते हो, आप थूको ही कुल्ला सारी बार सुन ली थूक दी सुन ली सुन थूक दी, आप ये कुल्ला ही कर रहे हो, धारण कर रहे हो, शांति कुल्ला करने से मिल जाएगी, धारण करने से तो कुल्ला कर रहे हैं सभी और देख रहे हैं, अश्रद्धा पूरा धर्माशय अप्राप्त माम, मौका मेरी प्राप्ति का है, अप्राप्त माम निवर्तन दे, मेरे को न प्राप्त होकर के उसको लौट आए वहां से, और लौट करके कौन सा मार्ग पड़गा कि मौत का पकड़ा, जो अमर होने का रास्ता है उसे तो माम अप्राप्त, मेरे को उसमें जाकर के और मौत की तरह चल दिए, कर क्या रहे हो रात और दिन, आप ध्यान दें कोई भाई कोई बहन ऐसा नहीं है जो निरंतर मरता न हो, एक क्षण भी जीता हुई बात है नहीं, केवल मरता ही मरता है मरता ही मरता है मरता ही मरता है, क्यों मरते हैं अश्रद्धा का, भगवान कहते रहे मैं हूँ सब जगह परिपूर्ण हूँ, सुनते ही सुने ही नहीं इस बात को, सब भी सुने कोई कुछ बिचारी नहीं, अरे सुने तो श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण राम कथा सुनते तो श्रोता भी श्रेष्ठता है, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि दोनों, अरे वक्ता और श्रोता दोनों एक ही है, एक ही बात, जगत देख एक मत हो एक देश जावे एक ही तरफ जा रहे हैं सबका सभी, कहने वाला सुनने वाला सबका सभी, मेरी प्राप्ति करनी चाहिए थी वो छोड़ करके केवल मरने ही मरने में तो जा रहे हैं, अश्रद्धा आधार क्या गए विश्वास नहीं करते, अरे संसार में विश्वास जो हर दुम नष्ट होता है उस वक्त विश्वास है, ये मेरे भाई है रे मेरी स्त्री है रे माँ है रे बाप है रे, ये हमारे पक्ष है ये विपक्षी है, इनको वोट देना है यू नहीं देना है, यू कर देना यू कर देना, क्या कर रहे हो धंधा क्या छेड़ दिया, ये स्वयं चाहे मौत की तरफ बीच में संतन जाओ चाहिए। तो अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से अशे परंतु मया तत्विद ये धर्म बता दे भगवान। विज्ञान से विज्ञान, विज्ञान वो है कि जो ज्ञान हो, ज्ञान विज्ञान, मैं सब में परिपूर्ण हूँ और मेरे में सब संसार है, ये तो ये ज्ञान। और मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है, ये विज्ञान है। मन मैं ही मैं हूँ केवल, ऐसे विज्ञान से ही विज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उस पर विश्वास नहीं किया भगवान, कह रहे मैं तो बात बताता हूँ अत्यंत गोपनीय विज्ञान से ज्ञान हो जिससे तेरी कल्याण हो जाए। पर अश्रद्धा ना पुरुषा विश्वास करते ही नहीं। अब विश्वास नहीं करते क्या करे बताओ, जन हरिया जाने बिना आंधा उजड़ जाए, जान को रखो जाएगी हमारी पूछ हो जाए, इतने तो क्या है आंधा उजड़ उजड़ जाए, उजड़ी मार्ग है ही नहीं जा रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, नहीं नहीं हमारा भगत नहीं है, हमारे को भगत नहीं है, सबसे छोड़ो उठाई नहीं है, मरण में भी भगत नहीं मानते, मरण नहीं भगत नहीं है, मरण ने भगत बदल भैया करे, कोई ने भगत ला दो मरे क्या, कि अब काम को नहीं, अब मर जाओ भाई, अब भगत को ला दियो मर जाओ, मरण नहीं भगत को नहीं मान दो, जब भगत में नहीं मर तो जाओगे महाराज, भगत मिलेगा नहीं मरने वास्ते, कि भगत नहीं है। और सब कर क्या रहे हो, होश ही नहीं है, कुकुर जो घुसता फिरे सुबह नहीं। तो अश्रद्धा दादा पुरुषा धर्म से आशी, ये विज्ञान से ज्ञान मैं कहता हूँ। इधन तो गुहे तमाम अत्यंत गोपनीय बात है, बढ़िया बात है, मेरी असली बात है, तुम दोष दृष्टि नहीं रखता इस वास्ते कहता हूँ। अब उस पर श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं करे तो कहाँ करोगे विश्वास। कर्म कम से कम भगवान पर तो विश्वास करना चाहिए था। और ये सबके माँ बाप है, पिता हमेशा जगत हो, माता दाता पिता माँ पैदम पवित्र मंगे गति भरता प्रभु साक्षी निवास है शरण सुनो प्रभु प्रलय स्थान तबाम याम आम वर्ष निगराम से अमृतम चेव मृत्यु सत सत सत असत नहीं हूँ। तो तुम मेरे को क्यों नहीं मान लेते, संसार को मान लेते हो, और जो संसार टिकता ही नहीं उसको तो मान लेते हो, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, और मैं हूँ सब उसको मानते ही नहीं। अरे भाई मेरी बात मानो, विज्ञान से ज्ञान कहता हूँ, अनुभव से बात बताता हूँ ठीक तरह से, अश्रद्धा उसको मानते नहीं। तो अश्रद्धा ये कारण मूल में अश्रद्धा दादा पुरुष अश्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा तद्यम श्रद्धाने नित्यम न श्रद्धा जन्म जन्म मृत्यु विषय था, श्रद्धा उनके जन्म मृत्यु नहीं, दोनों दोनों प्रवेश नहीं होते। पर श्रद्धा करते ही विश्वास करता ही नहीं। प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणात क्षत्रियात वेश्यात भी शूद्रवाद अभी अपेक्षण माँ भारत में लिख, ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण से करो, क्षत्रिय से करो, वेश्य करो, शूद्र से भी ज्ञान ले लो, बड़ी सावधानी से श्रद्धा करते हो, उस ज्ञान पर श्रद्धा करो, जो बात कहते हैं उस पर श्रद्धा करो। वो महाभारत की बात आती है, युधिष्ठिर आदि जंगल में रहते थे, तो उन्होंने एक जंगली आदमी को भेजा दुर्योधन की राजनीति देखने के लिए। तो वो आकर कहता है महाराज आप तो थोड़े दिन कई दिन अगर रह गया तो आपको प्रजा भूल जाएगी, हजारों लाखों साथ हो गए बनवास होने के लिए, पर दुर्योधन ऐसा राज्य कर रहा है जो तो कैसे युधिष्ठिर महाराज कैसे करते थे, युधिष्ठिर उस सब क्यों चाहते हैं, वर्म विरोध हो विषम महात्मे महात्माओं के साथ में विरोध भी बड़ा अच्छा होता, वो बड़ी नीति ऐसी युधिष्ठिर की धारण कर रहा है, सब दुष्ट बने बने सर वो होने चलाया। उसने कहा ऐसी बात है कुछ दिन राज रह गया प्रजा आपको भूल जाएगी, क्योंकि राजा को अच्छा चाहिए, और वो दुर्योधन कर रहा है चालाकी से कि युधिष्ठिर को भूल जाए ये सब, तो युधिष्ठिर बताओ कर ऐसा बताओ करना, इस तरह से कर रहा है महाराज। तो ये बात सुनी तो द्रौपदी बैठी दौड़ होगी, क्या कर रहे हो आप, अच्छा क्षमा में वो निरस्त विक्रमाचार्य पर ये साधन आप बोले क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा, अगर क्षमा ही ठीक है तो विहाय लक्ष्मी थे लक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजोरी, ये ध्वजमान तो छोड़ो जटा बधा लो राख रमा लो धोनी में बैठ जाओ यार बाबा जी बढ़ जाओ क्षमा कम बाबा जी गाये जटा धरा संजोरी पावकम अभी बैठ जाओ। ये कोई समय है समय है क्या हो रहा है आप ख्याल नहीं करते हो। ऐसे बोली बड़ा द्रौपदी बड़ी विचित्र बोली, ये मेरी सास के प्यारे पुत्र नकुल सहदेव कुंती माता यह सिद्धकर्षी कह गई माद्री जब मरने लगे तो कुंती को वो मेरे बालक है तुमने रखना। तो कुंती जितना नकुल सहदेव का ध्यान रखती थी युधिष्ठिर अर्जुन भीमसेन का नहीं रखती थी दोनों बालकों का। और वनवास में गया तो कुंती ने कहा देव द्रौपदी या दोनों बार के लिए रखना विशेष है कथन तो मैं तो धृति संयम यो मिलोगे उससे बाधित हो इनकी क्या दशा होती है क्या कितने लाज से पले हुए दो जिस मेरे शास्त्र क्या कहा है उनका आप दया नहीं आती है। ये भीमसेन कितनी शिक्षा देता था अर्जुन कैसा करता था आज क्या दशा हो रही है महाराज ऐसे जोर से बोले। तो भीमसेन बोला नंद वक्त विशेष निष्पे गुण गृह वचन बैताली संध्या बैताल बेताली बोलता था ठंड का नाम बेताली है कहते महाराज गुण के नन वक्त विशेष निष्पया गुण ग्रहिया पंडित होते हैं वो वक्ता को नहीं देखते हैं क्या स्त्री बोल रही है। अरे स्त्री बोल क्या रही है ये तो ध्यान दो देखो विपत्ति में दिन ही वर्ष हो जाता है जो 12 वर्ष है तो 12 महीने में हो गया महीना में हो गया 12 दिन में हो गया नहीं तो 12 महीने में हो गया वर्ष अब 13 महीना खत्म हो चलो रात दो अपना ऐसा भीमसेन बोला। युधिष्ठिर कहता है कि देख भीमसेन मैं कह दूंगा तुम जाओ युद्ध करो और तेरे को राजा बना देंगे बस चुप हो गया। मेरे भाजा राजा बनाने शौक है मेरे मैं जो कह रहा हूँ बात वैसे वैसे भाई 12-13 वर्ष बीतने के बाद देखा जाएगा 13 वर्ष महाराज उधर अनर्थ हो रहा है सबका सभी कह रहे क्या बीतेगा तो असर कर रहा अपने दशा क्यों हो रही ऐसी ऐसा दादा था विश्वास नहीं करती केवल विश्वास कर दो आप केवल मान लो कि सभी परमात्मा है हर समय मान लो परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा निहाल जाओ केवल इतनी सी बात मानी परमात्मा है सच्ची बात है पर सच्ची बात विश्वास नहीं करते कच्ची बात विश्वास करते तो क्या गया संसार वर्तमान संसार में हो जा रहे तो यह बात अप्राप्त मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमान ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।